تو جام کامل کو را سنگری و غازی جانانا لامی خلن کو انتظار انڈی وال کو لے سنگر دے چل و غازی جانانا خود پر سلم تمید کتو جام شہید اگ بندی و غازی جانانا گرائی لیل امید تو اب رہتو اما دوان و صبح رہتو و غازی جانانا زبان سمشرن میں شد کتو سنگر پاند جمشو لاد و غازی جانانا تو خیل احتیاد پلے قدم دورا خطر والپندیل خطر والپندیل خطر والپندیل خطر والپندیل اللہ تو ہر کنا دے کرے امداد لی خطر والپندیل خطر والپندیل خطر والپندیل خطر والپندیل پاند نزکا صبر کار و غازی جانانا اگر کو تکلیف لو شریعت عید خطر بھی گئی تو نا عید و غازی جانانا ہڑ مرمان دل در گھڑو کمر لو پلے فانکار و غازی جانانا دشمن ظالم دے پندل بنونا صبر استقلال کر گلاب و غازی جانانا صفانت پلیت کامیاب پلتو ملنگی کالو کو جاگریا و غازی جانانا تو ملنگی شرع اللہ خوشبتو خطر والپندیل خطر والپندیل خطر والپندیل خطر والپندیل اللہ تو ہر کنا دے کرے امداد لی خطر والپندیل خطر والپندیل خطر والپندیل خطر والپندیل کوانڈ گئی ناس شرا مز گئی تن و غازی جانانا برو ہے بہ پلے لڑتون تگ آوز اللہ اکبر کتوئی و غازی جانانا دشمن میدان وٹ مشتون صف پاند خو جہاد یا و غازی جانانا اخلاص کر تیار بن جانا تیلو زخمیان یا شہیدان بنن و غازی جانانا آخرات شاڑ لہم اے مزوان اللہ کامیاب و کامران کرے و غازی جانانا صدق تو آرہی دموا خطر والپدائل خطر والپدائل خطر والپدائل خطر والپدائل اللہ تو ہر کنا دے کرے امدادائل خطر والپدائل خطر والپدائل خطر والپدائل خطر والپدائل خطر والپدائل خطر والپدائل